taş ver cigaramı yakayım. Sen sallan gel ben boyuna bakayım. Sen sallan gel ben boyuna bakayım. Uzun olur gemi. Çatal olur efelerin yüreği. Ah yanık olur anaların yüreği. Haydi hey! Ah vur ataşı gavur sinem koyansın. Arkadaşlar uykulardan uyansın. Arkadaşlar uykulardan uyansın. Uzun olur gemilerin direği. Çatal olur efelerin yüreği. Ah yanık olur anadan.